Barcelona, diumenge 9 de setembre 2007. Després d'una setmana d'absència, tornen els Majares. Diumenges, de 7 a 9 del vespre. No us deixem sols. Assemblea Majares, un magazín d'amor lliure en una ràdio lliure. Contrabanda FM, 15 anys navegant. En el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. www.contrabanda.org. Ràdio Libre al abordatge. A l'abordatge arriben els Majares. Bona tarda, bones tardes, contraganduls, ja és hora d'anar-vos aixecant, que és una mica tard, són les 7 i 5 minuts, i tot i que sigui encara estiu, ja va sent hora una mica d'activar-nos el dia. El diumenge és un dia tonto, sí, ja ho sabem, però precisament per això els Majares sempre tenim una missió, que és activar-vos una miqueta perquè us poseu en peu i comenceu a funcionar. Que a vegades això no ens ho expliquem a nosaltres mateixos, però bueno, això ja és otro cantar. Pues estem aquí, els Majares en singular, perquè està un servidor, Ernesto Chemajara, tot solit, oi? Però bueno, això que ha estat una mica una constant aquest estiu ja s'està acabant i ja van retornant i retornaran els Majares durant aquests dies. La nostra amiga Tetília, Majara, que ha estat uns mesos per allà pol·lulant per Terres Bàrbares del Nord i ha arribat aquí, ha desembarcat, però no ha estat a punt avui per venir a aquesta missió d'aquesta, la vostra magazine preferido de los domingos, però segurament podrem connectar amb ella des d'un punt secret de la geografia catalana. Bueno, i el company d'Ordo Manos Tijeras també molt poquet ja el tindrem per aquí, o sigui, ja veieu que en breu tornarem a tenir l'alineació titular dels Majares. Però bueno, avui el que hi ha és això, estarem fins les 9 o fins que aguantem, ja ho veurem, avui diumenge 9 de setembre del 2007, després d'aquesta setmana d'absència de diumenge passat, dia 2, que no vam fer programa, perquè estàvem en otros caceres, que us explicarem. Estaven en terres basques, guanyant-nos les garrofes. Per això avui serà un dia un programa rockero. Muy malo el alcohol, hasta el gin tonic. Con alcohol, lleno de la 1530 segundos de nuevo catecismo católico. Mezclando los problemas con alcohol, punk rock desde Euskadi. Nuevo catecismo catòlico des de Donosti, avui en un programa que farem bastant rockero, punk rockero, ja ho veureu. Pues sí, són dies, són dates de calor, dates de rentre i dates de festes majors, amb tot el que això implica pel nostre cos, segurament. I aquest fi de setmana tocava les festes de la Icarca, i bueno, ja sabeu que és el nostre barri i a un li obliga a certs compromisos socials. Però bueno, d'això ja en parlarem durant el programa d'avui. Recordeu que estem en directe a Contrabanda FM 91.4 i emissió online per www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Estarem fins a les 9 del vespre avui diumenge i en reposició, com sempre, els dijous de 10 a 12 del matí. També teniu una altra opció per escoltar el programa, els que no pugueu fer un directe, que és des del blog, des de la web contrabanda.maharas.contrabanda.org. El podcast de l'Assemblea Mahara, d'on des d'allà doncs, anem penjant tots els programes a mesura que els anem gravant, i vosaltres, si esteu subscrits, doncs, us els podeu anar descarregant sense cap problema. I col·leccionat-los. maharas.contrabanda.org. I recordeu que també podeu contactar amb nosaltres a un correu electrònic, que és assembleamaharas@gmail.com. assembleamaharas@gmail.com. No hay mañana. Yo no puedo imaginar una agonía peor, porque puede que ya no quede nada y hay tanto por hacer. Esperar sentado en la cama es estúpido, lo sé. Tú tienes la decisión, porque quizás no haya mañana. Esperar no sirve de nada. No consigo entender esa obsesión. Dejar para mañana lo que pueda hacer hoy. El tiempo solo no lo puedes perder. No vuelva atrás, no se puede tener. Los segundos caen deprisa y no sabes qué hacer. Porque puede que ya no quede nada y hay tanto por hacer. Esperar sentado en la cama es estúpido, lo sé. Tienes la decisión porque quizás seguim escoltant Nuevo Catecismo Católico, aquest tremendis tret per No Tomorrow, 1530 segundos de NCC, tremendos ahí. Per què ens agrada? Perquè mira, perquè sí. ¿O es que acaso necesitas que dé la señal? Los chicos no encuentran motivación, el cielo los hundió la resignación. O yo no puedo imaginar una agonía peor, porque puede que ya no quede nada. Y hay tanto por hacer. Esperar sentado en la cama es estúpido, lo sé. Tú tienes la decisión, porque quizás no haya mañana. Esperar Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org. Podeu contactar amb nosaltres a un correu electrònic que és contrabanda@contrabanda.org, contrabanda@contrabanda.org, i per suposat, com sempre, trucant en un telèfon que és el 93-317-7366, 93-317-7366. Ja podeu apuntar, 93-317-7366, amb el 0036, si és que truqueu des de la llunyania. Bueno, aquests eren els Nuevo Catecismo Católico, un grup, com us deien, d'Euskadi, que van tocant amb contagotes per aquí, de tant en tant venen, però la veritat és que no es prodiguen molt, però cap a la gent, els amantes del bon punk rock, pues, estem ahí candelosos de que vinguin. Però el Nuevo Catecismo Católico, en veritat, no és més que la continuació d'un gran grup, segurament dels primers que va fer un punk rock d'aquest estil així americano, guitarrero, allunyat del punk rock radical basco que es feia en el seu moment, que eren La Perrera. I d'ahí, de les cenizas d'aquell grup Donostierra, de La Perrera, van néixer després aquests Nuevo Catecismo Católico i El Senyor No, o teu grupo de ses contrades. Doncs pues, va, els ficarem, perquè és un grup que hem escoltat molt poquet aquí, això és una llàstima, i ara quina millor ocasió que avui, en aquest programa rockero que farem avui, per ficar-vos els La Otra Cara de la Moneda, La Perrera. Assemblea de Majares, estem a Contrabanda FM, emissora lliure i no comercial de la ciutat de Barcelona. Podeu col·laborar en aquesta emissora de múltiples formes, una d'elles, evidentment, escoltant-nos, una altra és participant activament, fent-vos socis, col·laborant, ajudant en el que sigui, i una altra també, des de fa pocs mesos, doncs és vosaltres mateixos subministrant-nos o informant-nos de podcasts que creu interessants que puguin emetre's per aquesta nova franja d'altres podcasts que s'ha habilitat des d'aquest estiu. Bueno, podcast que escolteu o que feu vosaltres mateixos, per suposat. Us fiqueu a la web i cotilleu ahí un poquillo i ahí se us explica tot. Bueno, pues continuem per a bingo, i mai millor dit, aquest diumenge binguero que estem vivint els Majares, perquè seguirem ficant bona musiquilla i ficarem ni més ni menys que els MC5. Per què? Perquè és un dels grups que vam estar veient a l'Azkena Rock. Entre una cosa i l'altra, pues, també teníem temps per veure una miqueta els grupillos que tocaven. L'Azkena Rock, un festival de rock així anyejo i de tota la vida que s'ha fet ja durant fa anys a Vitoria-Gasteiz, però que sembla que està arribant a les seves últimes edicions per qüestions, problemes de finançament, desencuentros entre l'organització i l'Ajuntament, que sembla que no els acaba d'ajudar molt. Bueno, el cas és que aquest any el que sí que és veritat és que sembla que havia punxat una miqueta, havia anat menys gent de l'esperaven, menys gent que l'edició passada, però el cas és que, bueno, tot i així, és que vam estar allà, vam disfrutar una miqueta. I sens dubte, almenys per mi, el grup estrella, el grup cap de cartell que hi havia en aquesta edició, era, sens dubte, aquests grans mestres del rock incendiario de Detroit, MC5, que segurament van ser els primers a tocar el rock con este desgarrador sonido. Motor City's Burning. You know the motor city's burning, babe. There ain't no thing in the whole wide world they can do. Assemblea Maharas tots els diumenges de 7 a 9 del vespre en el 91.4 de la freqüència Mahara de Barcelona. Contrabanda. Aquests eren els MC5 des de Detroit, aquesta cançó tremenda, heu sentit, de Motor City is Burning, i Motor City no és cap altra que Detroit, la ciutat que els va veure néixer, la ciutat on es van donar lloc. Uns famosos disturbis a finals dels anys 60, on precisament pues, els MC5 s'hi van veure i involucrar. Va ser l'únic grup, diuen, que es va atrevir a tocar durant aquells dies de caos i destrucció que va assolar aquella ciutat obrera del nord dels Estats Units, i bueno, això va fer més que engrandir una mica la seva agenda. Però els anys passen i dels MC5 originals evidentment només quedaria 3, i els anys i els quilets passen també, però bueno, tot i així, comparat potser amb altres grups dinosaurios que van arrastrant-se pels escenaris, tampoc és que estiguin en unes condicions molt pitjors els MC5. La formació que va tocar, com dic, era amb 3 membres dels originals, juntament amb un membre dels Dictators, un altre grup mític de punk rock nord-americà, i del Sister of Mercy, curiós mercenario, un dels grups sinistros por antonomàcia dels anys 80. Però bueno, el cas és que bueno, bastant dignament encara van estar aguantant allà sobre l'escenari. Qui més hi havia de grupillos així interessants en aquest festival? Pues poca cosilla. A mi aquesta cosa moderna de los Tool i grupillos així, la veritat és que no acaben de convèncer, però bueno, tenen els seus fans. També un altre grup així bastant famosillo que estava tocant i tenia legió de seguidors en els Clawfinger, bastant contundents i con unes pintes ahí bastant salvajes, però bueno, unes parella de cançons, tres, i uno ja se cansa, la verdad. I després hi havia un personatge també bastant llegendari de culte que m'havien recomanat que veiés, que era el senyor Rocky Erickson, però malauradament, pues, per qüestions laborals, no vaig poder estar molt al tanto, bueno, per no dir gens, del seu concert, i me'l vaig perdre, tot i que pel que sembla va ser de lo milloret del festival. O sigui que vaig poder lidiar amb ell en altres assumptes de la nit, però no amb els seus atacs sonors. Però bueno, a part d'això, ja poc més d'aquest esquena rock, que potser passarà la història per ser l'última edició. I va, per despedir, tancar aquest tema, doncs ficarem una altra cançó dels MC5, perquè sí, perquè no ho fem quasi mai, això de repetir grup en un mateix programa, i avui nos vamos a dar el lujo. Però escoltarem un altre disc, escoltarem el Viking de USA, segurament el seu disc més famós, i per què no, aquesta cançó del mateix títol. Vinga. Se nos despiden els amics Marinoskis, els desitgem sort. Contrabanda FM no es única. Es auténtica. Libre. Independiente. Autogestionada. No comercial. Perquè no depenem de ningú, de ningú, de ningú, de ningú. Contrabanda FM, ja ho sentiu, Ràdio Lliure, no comercial i autogestiona a Barcelona. Esteu a l'Assemblea de Majares diumenge, dia 9 de setembre, en directe, fins a les 9 del vespre. Aquest magazín para gamberrillos, hecho por gandules y granujas. I avui, com veieu, un programa força musical, anirem ficant bastantes cançons, però també tenim alguna lectura preparada, o sigui que no patiu, que no només us farem destrossar i torturar les orelles. Bé, jo us volia comentar també un espectacle que vaig veure fa unes setmanes, força divertit i graciós, d'una companyia de teatre de la qual ja us hem parlat algun cop. Es tracta de la Quadra Màgica, és una companyia bastant jove, teatrera de Barcelona, que feia un espectacle que es diu El Cabaret Pedrolo. Us el vam comentar perquè el vam poder anar a veure al Centre Cultural, a la Associació Cultural d'Albrícies de Gràcia, fa uns mesos, i bueno, ens va sorprendre, podríem dir que gratament, no? Potser hi va haver diferents opinions, diferències d'opinió en els personatges majares que vam anar a veure'l, però bueno, més o menys sí que ens va fer força gràcia i ens vam riure bastant. Cabaret Pedrolo, a més, que també va ser notícia perquè van tenir certs problemes a la sala a l'Antic Teatre de Barcelona, on van tenir algun rifirrafe amb l'organització, especialment amb un dels treballadors. Però més enllà d'això, doncs era una obra força divertida i atrevida, basada molt lliurement en textos del senyor Pedrolo. Doncs aquest espectacle el segueixen fent tots els dijous, sembla, al Teatre Neu de Gràcia, del barri de Gràcia, al carrer Terol, si no m'equivoco, molt a prop de la plaça Revolució. Aquesta obra, i també Hotel Barcelona, que la fan els dimecres. Cabaret Pedrolo els dijous a les 10 i mitja i Hotel Barcelona a les 10 i mitja els dimecres. I precisament aquesta obra, la segona, és la que vam poder veure unes persones que anaven pol·lulant pel barri de Gràcia al final de les festes d'aquest barri, fa unes setmanes, quan s'està realitzant també un espectacle al carrer d'aquesta gent per captar espectadors. Pues aquesta obra Hotel Barcelona, que retrata una mica les arrels també de Catalunya, les arrels de tot tipus, culturals, musicals, identitàries, futbolístiques fins i tot, van arribar a atrevir-se a dir que l'Espanyol és el verdader equip català d'aquesta ciutat i d'aquest país, segurament més que el Barça, fàcilment ho serà. Però bueno, també vam poder veure una sardana aquàtica, submarina, la veritat, bueno, així una mica de cachondeillo sense moltes pretensions, a més d'una escopeta, una copeta de vi i una miqueta de productes de la terra i per tastar-ho, força també enriquidor. Pues aquest grup, la Quadra Màgica, que està al Teatre Neu, els dijous ja es diem Cabaret Pedrolo a les 10 i mitja, i els dimecres, 10 i mitja, Hotel Barcelona. Amb aquesta excusa aprofitarem per ficar-vos una cançó molt nostrada, ja que estem parlant d'una mica de les arrels i dels signes identitaris d'aquest país nostre, que és Catalunya, i que s'acosta precisament la Diada, 11 de setembre, que dimarts és festiu, faltaria més. Segurament per això molts de vosaltres estareu por ahí ara mateix, estareu de pont, de puente, i aprofitant una miqueta aquests 4 dies que potser tindreu molts de vacances, intentant enganyar una mica el cos, fent veure que no s'ha tornat de vacances, que no ha hagut de tornar a la feina, aquestes depressions postlaborals, postvacacionals, perdó, que sempre fan estragos, però bueno, és el que hi ha. Pues amb aquest petit pont que celebrem per 11 de setembre, aprofitarem per ficar-vos una cançó d'un grup que són els Herois de la Catalunya Interior, ni més ni menys, que tenen una versió força particular d'una cançó molt nostrada, una cançó que forma part del una mica del cançoner català i que ara mateix estic buscant, però estic tenint una mica per no patir, que ja està. Pues això, el Virolai, ni més ni menys, senyors, senyores, amb els Herois de la Catalunya Interior, aquest grup força peculiar que hem escoltat aquí algun cop de la Catalunya Profunda. Recordeu, això és l'Assemblea Majares, i si voleu algun tipus de queixa o de sol·licitud, només heu de fer que trucar al 93-317-7366. ¿Quieres saber más de nosotros? Visita nuestra página web www.contrabanda.org. Esperamos. Sons que es barregen. Sens dubte aquest any una diada ben sentida després de la desaparició del senyor Xirinacs. Yeah. Habían descubierto la idea de prisiones en los episodios de La vida de Odo, que todos los que habían elegido trabajar en historia estaban entonces leyendo. El libro contenía muchas cosas oscuras, y en los llanos nadie sabía tanto de historia como para poder aclararlas. Pero cuando llegaron a los años que Odo había pasado en la fortaleza de Drío, el concepto de prisión se explicó a sí mismo. Y cuando un profesional itinerante de la historia pasó por la ciudad y se explayó sobre el tema, lo hizo con la repugnancia de un adulto decente que se ve obligado a hablar de obscenidades a los niños. Sí, les dijo, una prisión era un lugar al que un estado llevaba a las personas que desobedecían las leyes. ¿Pero por qué no se iban sencillamente de aquel lugar? ¿No podían hacerlo? ¿Cerraban las puertas con llave? ¿Las cerraban con llave? ¿Cómo atrancan las puertas de un camión en movimiento para que no te caigas, estúpido? ¿Pero qué haces metido en un cuarto todo el tiempo? Nada. No había nada que hacer. ¿Habéis visto retratos de Odo en la celda de la prisión de Drío? ¿No es así? La imagen de la paciencia desafiante. Gacha la cabeza gris, las manos crispadas, inmóvil en medio de las sombras penetrantes, invasoras. Algunas veces los prisioneros eran sentenciados a trabajar. ¿Sentenciados? Bueno, eso significa que un juez, una persona dotada de poderes por la ley, les ordenaba hacer algún tipo de trabajo físico. ¿Les ordenaba? ¿Por qué? Si ellos no querían hacerlo. Bueno, los obligaban a hacerlo. Si no trabajan, les pegaban, los castigaban. Un estremecimiento recorrió todos los oyentes. Niños de 11 y 12 años que nunca habían recibido castigos corporales ni habían visto que una persona le pegara a otro, excepto en un arrebato de violencia directa. Tirín hizo la pregunta que estaba en las mentes de todo. ¿Quieres decir que muchas personas le pegaban a otra? Así es. ¿Y por qué los otros no lo impedían? Los carceleros estaban armados, los prisioneros no, dijo el profesor. Hablaba de mala gana, turbado, como si lo grabaran a decir algo detestable. La mera atracción de lo perverso llevó a Tirín, a Shebek y a otros tres muchachos a unirse al grupo. Las niñas fueron excluidas de la cofradía. Nadie sabía por qué. Bajo el ala occidental del centro de aprendizaje, Tirín había descubierto una prisión ideal. Era un espacio en el que apenas cabía una persona, sentada o acostada. Los cimientos se elevaban en tres paredes y la abertura lateral podría cerrarse con una pesada losa de piedra espuma. Pero la puerta tenía que ser inexpugnable. Probaron hasta descubrir que dos puntales acuñados entre una pared y la losa cerraban definitivamente el recinto. Nadie podría abrir desde dentro aquella puerta. ¿Y la luz? No habrá luz, dijo Tirín. Hablaba con autoridad de estas cosas porque alcanzaba a verlas con la imaginación. De la realidad utilizaba lo que conocía, pero no era la realidad lo que daba esa certeza. Encerraban a los prisioneros a oscuras en la fortaleza de Drío durante años. Entdecken sich selbst im Spiegelglas. Pero el aire, objeto Shebek, esa puerta es hermética, tiene que haber un orificio. Tardaríamos horas en perforar la piedra espuma, y de todas maneras, nadie se quedará en esa cueva tanto tiempo como para que le falte el aire. Coros de voluntarios y de protestas. Tirín los miró, burlón. ¿Estáis todos locos? ¿Quién querrá encerrarse en un agujero como este? ¿Para qué? Manchmal an Fremden kannte er nicht. Sogar die größten Stars. Había tenido la idea de construir la prisión, y eso le bastaba. No comprendía que la imaginación no fuera suficiente para algunos, que necesitaran meterse en la celda y tratar de abrir una puerta que no podía abrirse. «Yo quiero ver cómo es», dijo Kadak. «Un muchachito de 12, ancho de pecho, serio, dominante. ¡Usa un poco la cabeza!», dijo Tirín con sarcasmo, pero los otros chicos apoyaron a Kadak. Shevek consiguió un taladro de taller y abrieron un orificio de 2 centímetros en la puerta a la altura de la nariz. Como Tirín había anunciado, tardaron casi una hora. Manchmal verliebte er sich in sein Spiegelbild und dann wiederum in sein Zerrbild. ¿Cuánto tiempo quieres quedarte adentro, Kat? ¿Una hora? Mira, dijo Kadak. Si yo soy el prisionero, no puedo elegir. No soy libre. Saldré cuando vosotros lo decidáis. Eso es muy cierto, dijo Shevek, amilanado por esa lógica. No puedes quedarte demasiado tiempo, Kat. Yo quiero probar también, dijo el más joven de todos, Gibesh. El prisionero no contestó. Entró en la celda. Levantaron la puerta. La dejaron caer con un golpe. Pusieron las cuñas. Los 4 carceleros las martillaron con entusiasmo. Todos se apiñaron frente a la losa para ver al preso. Pero como adentro no había luz, excepto la que entraba por el orificio, no vieron nada. Er schuf die Person, die er sein wollte, und wechselte in eine neue Persönlichkeit. Sogar die größten Stars. Déjalo respirar. Sóplale un poco adentro. Échale algún aire. ¿Cuánto tiempo estará ahí? ¿Una hora? 3 minutos. 5 años. Faltan 4 horas para que apaguen las luces. Eso bastará. Pero yo quiero entrar también. De acuerdo, te dejaremos toda la noche. Bueno, mañana, quise decir. 4 horas más tarde, retiraron las cuñas y le liberaron a Kadak. Salió de la celda tan tranquilo como cuando había entrado. Y dijo que tenía hambre. Y que no era nada. Había dormido casi todo el tiempo. ¿Lo harías otra vez? Lo desafió Tirín. Seguro. No, ahora me toca a mí. Cállate, Gib. ¿Ahora, Kat? ¿Entrarías de nuevo ahora, sin saber cuándo te dejaremos salir? Seguro. ¿Sin comida? Ellos les daban de comer a los prisioneros, dijo Shevek. Eso es lo más raro. Kadab se encogió de hombros. Era de una soberbia y petulancia intolerables. «Oídme», dijo Shevek a los más pequeños. «Id a la cocina y pedid algunas sobras, y traer una botella, o algo con agua». Se volvió a Kadak. «Te daremos un saco entero de comida, así podrás quedarte en este agujero todo lo que quieras». Oídme, dijo Shevek a los 2 más pequeños. Todo lo que tú quieras, corrigió Kadak. Está bien, entra. El aplomo de Kadak despertó en Tirín una vena satírica teatral. Eres un prisionero, no puedes replicar, ¿entendido? Date vuelta, las manos sobre la cabeza. ¿Por qué? ¿Quieres echarte atrás? Kadak lo miró enfurruñado. No puedes preguntar por qué, porque si lo haces podemos castigarte. Tienes que limitarte a aceptarlo y nadie te va a socorrer, porque podemos patearte los huevos. Y tú no puedes patearnos a nosotros, porque no eres libre. Bien, ¿quieres seguir hasta el final? Seguro. Pégame. Tirin, Shebek y el prisionero, enfrentados los tres muy tiesos alrededor de la linterna, en la oscuridad, entre las anchas paredes de los cimientos, eran un grupo extraño. Tirin sonrió, arrogante, complacido. «No me digas a mí, aprovechado, lo que tengo que hacer. Cierra el pico y métete en la celda». Y cuando Kadak se daba vuelta para obedecer, le dio un empujón y le hizo caer de bruces. Kadak soltó un gruñido áspero de sorpresa o dolor y se sentó frotándose un dedo que se había raspado o torcido contra el fondo de la celda. Shebek y Tirin no hablaban, inmóviles, las caras inexpresivas. Eran los guardias. Ya no estaban representando un papel. El papel se había apoderado de ellos. Los más jóvenes regresaban con un trozo de pan de Olum, un melón y una botella de agua. Se acercaban charlando, pero el silencio extraño que había a la entrada de la celda se les contagió enseguida. Empujaron la comida y el agua al interior de la celda, levantaron la puerta y la apuntalaron. Kadak estaba solo en la oscuridad. Los otros dos se apretaron alrededor de la linterna. Gishep murmuró, «¿Dónde va a mear?». «La cama», le replicó Tirin con claridad sardónica. «¿Y si quiere cagar?», preguntó Gibesh, y estalló de pronto en una aguda carcajada. «¿Qué tiene de gracioso?». Pensé que si no puede ver en la oscuridad... Gibesh no acertaba a explicar por qué le parecía divertido. Todos rompieron a reír sin causa, en carcajadas convulsivas, sofocantes. Todos sabían que el muchacho encerrado en la celda podía oírlos. En el dormitorio de los niños ya estaban apagadas las luces y muchos de los adultos se habían acostado. La calle estaba desierta. Los chicos corretearon calle abajo entre risas y gritos, dominados por la alegría de compartir un secreto, de atormentar a otros, de tramar maldades. Despertaron a la mitad de los chicos del dormitorio, jugando al marro en los vestíbulos y entre las camas. No intervino ningún adulto, y poco después, el tumulto cesó. Sentados en la cama de Tirin, Tirin y Shebek siguieron cuchicheando hasta muy tarde. Decidieron que Kadak lo había pedido y que lo dejarían en la cárcel dos noches enteras. El grupo se reunió por la tarde en el taller de recuperación de madera y el capataz preguntó dónde estaba Kadak. Shebek le echó una mirada furtiva a Tirin. Tirin, en cambio, respondió con indiferencia que seguramente se había incorporado a otro grupo ese día. A Shebek le chocó la mentira. El sentimiento de poder se convirtió de pronto en malestar. Le escocían las piernas, le ardían las orejas. Cada vez que el capataz le hablaba, tenía un sobresalto de miedo o de algo semejante, un sentimiento que nunca había conocido. Parecido a la timidez, pero más desagradable, secreto y ruin. No dejaba de pensar en Kadak mientras tapaba los orificios de los clavos y lijaba las planchas triples de Olum para devolverles la tesura original. Cada vez que se detenía a pensar, allí en su mente estaba Kadak. Era espantoso. Gibek, que había quedado montando guardia, se acercó a Tirin y a Shebek después de la comida. Parecía preocupado. Me pareció oír que Kat decía algo allí dentro, con una voz muy rara. Hubo un momento de silencio. «Lo dejaremos salir», dijo al fin Shebek. Tirin se volvió hacia él. «Vamos, Cheb, no te ablandes ahora, no te pongas altruista». Déjalo que siga y se respete a sí mismo hasta el final. «¿Altruista, mierda? Lo que quiero es respetarme a mí mismo», dijo Shebek, y partió hacia el centro de aprendizaje. Tirin lo conocía, no perdió más tiempo en discutir con él y lo siguió. Los de 11 años fueron detrás. Se arrastraron por debajo del edificio y llegaron a la celda. Shebek quitó una de las cuñas, Tirin la otra. La puerta de la prisión cayó hacia afuera con un golpe sordo. Allí, tirado en el suelo, encogido sobre un costado, estaba Kadab. Se sentó y luego, muy lentamente, se levantó y salió. El techo de la celda era bajo, pero Kadab pareció encorvarse más de lo necesario y parpadeó a la luz de la linterna. No obstante, tenía el aspecto de siempre. El olor que salió con él era inverosímil. Por alguna causa había tenido un ataque de diarrea. La celda estaba toda sucia, y en la camisa de Kadab había manchas amarillas de materias fecales. Cuando las vio a la luz de la linterna, trató de ocultarlas con la mano. Nadie hizo mayores comentarios. Cuando se hubieran arrastrado fuera del hueco, mientras iban al dormitorio, Kadab preguntó: ¿cuánto tiempo ha pasado? Unas 30 horas, teniendo en cuenta las 4 primeras. Bastante largo, dijo Kadab sin convicción. Después de acompañarlo a los baños para que se limpiase, Shebeck se precipitó a la letrina y ahí se inclinó y vomitó. Los espasmos le duraron un cuarto de hora y lo dejaron tembloroso y exhausto. Fue el dormitorio común, leyó un poco de física y se acostó temprano. Ninguno de los 5 chicos volvió jamás a la prisión bajo el centro de aprendizaje. Ninguno mencionó jamás el episodio, excepto Gibbs, quien una vez quiso jactarse ante algunos chicos y chicas mayores, pero ellos no comprendieron y Gibbs abandonó el tema. Un fraternal i contrabandístic abrazo al company Antonio, que ens truca i ens acompanya a vegades en aquestes tardes de soledat. Contrabanda FM en el 91.4, esteu escoltant l'Assemblea de Majares quan són les 8 menys 5 minuts d'aquest diumenge, dia 9 de setembre del 2007. Acabem de llegir-vos un fragment força llarg d'un llibre interessantíssim, es diu Los Desposeídos, d'una autora nord-americana anomenada Úrsula K. Le Guin. Desconec si està viva, però m'imagino que segueix estant viva, no sé si escrivi ni en actiu, però el cas és que aquesta és una autora, Úrsula Kröber Le Guin, nascuda a Berkeley, Califòrnia, l'any 29, i que potser no és molt coneguda pel gran públic, però sí potser pels amants de la ciència-ficció i sobretot d'aquest gènere, amb tants seguidors que és, podríem dir, el de les distopies o antiutopies, llibres com 1984, Un mundo feliz, o Fahrenheit, etc., que de les dècades dels anys 40, 50, fins als 60 van tenir força èxit. Van haver grans obres mestres com aquesta, altres potser menys conegudes. Bueno, va haver una sèrie de llibres que van una mica fer volar la imaginació i van plantejar certs dubtes sobre el futur que ens esperava. Normalment en aquests llibres, doncs per això es diu antiutòpies, mostren un futur no precisament molt esperançador ni positiu. Però no tot i així, i malauradament en molts casos se'ls ha hagut de donar la raó o coses que sortien en alguns d'aquests llibres, en una d'aquestes novel·les, com pot ser 1984, doncs la realitat l'ha acabat demostrant que sí, que podia passar. En aquest cas, però, Los Desposeídos potser ja no està en una antiutòpia a l'uso, perquè en realitat tampoc tot el que planteja és negatiu, ni molt menys, no és un futur sense esperança i deshumanitzat, tot i que sí que hi ha molta crítica al present que ens toca viure i al futur cap al que hi anem. Però sí que hi ha potser uns components una mica diferents que fan que sembla que sí que l'utopia sigui possible, almenys en aquest món imaginari que planteja la senyora Le Guin. El cas és que Los Desposeídos planteja, sobretot, l'existència de dos planetes totalment oposats, per tant, de dues realitats contraposades. Són els planetes d'Antares, un planeta, petit planeta, una mena de lluna, satèl·lit, planeta aïllat, on una utopia anarquista ha pogut tenir lloc i està succeint generació a generació, demostrant que és probable, enfront d'un país molt més gran, el planeta mare Uras, planeta Uras, on un sistema anomenat Propietariado, molt similar segurament al sistema capitalista que vivim nosaltres, doncs és el que s'imposa. D'aquest planeta Uras, un planeta amb molts recursos, un planeta ric, van fugir un grup de persones, una colònia que va formar aquesta societat utòpica en el petit planeta satèl·lit d'Antares, un planeta pobre, amb molt pocs recursos i on la vida es feia molt més dura. Doncs d'aquest llibre es planteja aquests dos mons oposats, aparentment, però que en algunes coses són més semblants del que ells mateixos s'imaginen i del que els agrada, perquè són dos mons separats també, a part de per la llunyania, per l'odi, per la desconfiança, per segles i generacions de rancor. Però precisament el que mostra aquest llibre, i potser el que critica també, és una miqueta a vegades cert esclavismes als que caiem per culpa de les ideologies, de les idees, i que a vegades ens separen i no creen més que desconfiança. Una mica també això precisament fa una certa autocrítica a vegades, fins i tot a certs utopistes de moment llibertari, podríem dir-ho. L'autora es defineix com a llibertari i com a feminista, però no deixa de, en certa forma, pues, ficar una miqueta el dit a la llaga. Jo crec que certes formes de pensar on no caben els grisos, blanc i negre, on la gent és bona o dolenta i en el que molts cops ha caigut el món llibertari o qualsevol altra ideologia, ens agradi o no. El cas és que, bueno, com us dic, no tot és negatiu i planteja, pues, un món on és possible aquest viure en llibertat i on sobretot això, la llibertat individual, sigui la que primi. No he acabat de llegir, o sigui que tampoc us puc dir molt més, però a mi la veritat m'està agradant molt aquest llibre Los Desposeídos, el títol ja ho diu tot, no? De la senyora Úrsula K. Le Guin. Jo l'edició que tinc és de l'editorial Minotauro, si la podeu buscar por ahí, i com que en veritat, si m'he agafat aquest llibre, ha estat gràcies a una recomanació d'uns companys audiofònics de Ciència Infusa, Pues per agrair-los els hi ficarem una cançoneta que jo crec que va bastant a la part. És d'aquest gran grup desaparegut, o aquest gran parell de personatges que eren els Hong Kong Luna, i una cançó al dedillo, Bostezos Galàcticos, perquè a vegades l'avorriment que vivim podríem dir que és universal i afecta a tots els planetes d'aquest vast sistema solar. Es la época más aburrida de la historia. Ya gran parte de la humanidad está bajo control por propia elección, y ya nos distinguimos entre la realidad y un anuncio de televisión. Se muestran los escaparates, el tedio de los primates, ahora que consiguieron un paraíso artificial. Bostezos cósmicos, ronquidos galácticos. Bostezos cósmicos, ronquidos galácticos. Bostezos cósmicos, ronquidos galácticos. Y ya nos distinguimos entre una opinión y la pose de una estrella pop. Se muestran los telediarios, el desastre interplanetario, contagiando de aburrimiento todo el espacio sideral. Bostezos cósmicos, ronquidos galácticos. Bostezos cósmicos, ronquidos galácticos, a contrabanda FM en el 91.4, que tenen els Hong Kong Luna. Ens han trucat, ens han donat informació i confirmacions del que estàvem comentant abans, d'aquest llibre de Los Desposeídos. Confirmen que la senyora Úrsula K. Le Guin sigue viva, vivita i coleando. Bueno, coleando ja no ho sabem, aquesta informació no la tenim, però vivita i en activo pues, sí que segueix. Bueno, en tot cas, recomanadíssim aquest llibre. Los Desposeídos, una utopia ambigua, l'edició cuyo segell és de Minotauro, però potser podeu trobar alguna més. I el llibre, com molt bé ens han dit ara, data dels anys 70, de l'any 1974, i, bueno, doncs el que us deia, ja deixem el tema, però una recomanació més majara. Bueno, doncs continuem, estem esperant, recordem, una connexió amb una majara que ara mateix no pot estar aquí amb nosaltres, però que en el fons tot i que la presència física no estigui, sí, ho està d'acord, no sé si podrà realitzar-se aquesta connexió, però mentrestant anirem ficant-vos coseta, anirem ficant musiqueta i comentant-vos certes activitats que ens omplen una mica el nostre temps, Mahara. Bueno, com us deia, són les festes de Vallcarca, torna a arribar un any més les festes d'aquest peculiar barri del districte de Gràcia, però que es defineix com un barri que no és Gràcia, no és la Vila de Gràcia, hi ha tota una ronda que la separa. El cas és que és un barri, bueno, amb constant transformació i que ara mateix està vivint, pues, una gran, segurament, bueno, una gran transformació urbanística, especulativa, com a bon caramelet, que és un barri situat entre Vila de Gràcia i el Parque Güell, pues, sens dubte pot aglutinar molts interessos. Hi ha molts turistes que van per allà, per allà al Parque Güell, per allà a l'Albert, per allà cada cop més hotels. El cas és que és un barri, pues, que últimament, pues, està vivint uns canvis que la gent que som d'allà, pues, que el veiem amb preocupació i no deixa de sorprendre'ns, tot i que sabem que aquesta és la Barcelona que ens toca viure. Tot i així, segueix sent un barri amb personalitat i amb unes festes i una gent fent històries, pues, molt vàlida. I com em deia ahir un company que va venir a visitar el barri, em deia que és molt peculiar aquest, que per primer cop pràcticament es trobava en un barri on hi havia més festes alternatives que oficials, fins i tot, que hi havia unes soles festes oficials i alternatives a nivell de dos. Tenia en compte fins i tot que les festes que hi deia oficials eren organitzades per una associació de veïns que no és precisament molt amiga de l'Ajuntament i dels plans que l'Ajuntament i el districte i Núñez i Navarro estan realitzant a la Riera de Vallcarca. Però tot i així, bueno, sí que podríem dir que eren unes festes més o menys oficials. L'associació de veïns més oficial i més, diguem, més acorde i que ha aprovat i està d'acord amb tots aquests plans de transformació tant del carrer Bolívar com de la Riera Vallcarca, de tota la part dreta del que abans es deia Hospital Militar. Aquesta associació abans feia festes també, organitzava alguna cosa per la festa major, però aquest últim any, i jo si no m'equivoco també el passat, no han realitzat res, no sé per què. El cas és que les festes que sí que es van fent any rere any i es consoliden són les festes alternatives de Vallcarca. Aquest any s'han realitzat en la petita placeta que hi ha allà al costat de l'Ateneu de Vallcarca, al carrer Bolívar, entre el carrer Bolívar i l'antic Avinguda Hospital Militar, ara anomenada Avinguda Vallcarca. Pues vam estar allà una estoneta l'altre dia i vam poder veure el Ràdio Positiva, entre altres grups. També el dia abans vam poder estar veient alguns curs. Bueno, activitats vàries i variopintes. Les festes alternatives s'han acabat ja. Ahir la nit va ser l'últim, a un concert de rumbia, nosaltres no ens hi vam poder passar, però han estat prou amenes, i sobretot destacar els cercabars en què diferents contrabandistes, rizomes, majares i letaleros i etc. van poder participar i donar bona compte d'allò. Però hi ha unes altres festes, encara podríem dir alternatives a les alternatives, en el barri de Vallcarca. Són les festes organitzades per l'Assemblea d'Ocupes, o bueno, pels diferents centres ocupats i vivendes ocupades que hi ha a Vallcarca, en aquesta part que us dèiem, la part dreta pujant de l'Avinguda Vallcarca, que és la part més afectada per aquest nou pla urbanístic que està fent fora la gent i està donant com a resultats que moltes vivendes estiguin abandonades i deteriorades, pues, perquè pues, per interessos, però estan fent fora els veïns que hi viuen perquè a poc a poc després es puguin construir els bloques que ja s'han començat a construir. El cas és que això ha fet que hi hagi una gran concentració de vivendes ocupades, com a pocs barris de Barcelona podrien trobar. I això també, evidentment, es reflecteix en aquestes festes que s'organitzen allà, davant del local del Centre Social Segon Assalt, que està al carrer Argenteria, i que també ja comencen a consolidar-se. Nosaltres també vam estar els dos dies. Divendres vam poder gaudir de les amigues de les Fees, enormes, després us parlarem una miqueta més d'ella, i vam riure una miqueta, tot i que malauradament vam arribar tard al seu espectacle. I ahir, com no podia ser d'una altra forma, un altre any van estar tocant els senyors Surfing Sirles. I és els que escoltarem ara, i escoltarem des del seu MySpace, que us recomano que hi aneu per escoltar la seva musiqueta, la cançó On no hi ha sang. Molt nostrats ells també. Vinga, Surfing Sirles. Big money! Contrabanda FM, l'Assemblea Majara. Recordeu que ens podeu trucar al 93-317-7366, 93-317-7366 amb el 0034 si truqueu des de l'estranger. Bueno, aquests eren els Surfing Sirles, els companys surfineros sirleros que van estar actuant un altre cop a les festes de Vallcarca ahir la nit amb el seu ritme en punk tremendo, en parareu precisament dels MC5. I van estar ahir derrotxant d'energia. Alguns problemes de so, sí, malauradament, però bueno, la gent va obviar-los i va disfrutar d'aquest concert dels seus grans hits com Pubilles, Playgirls o aquesta pròpia, On no hi ha sang. Us recomanem un concert que faran en breu, aquesta gent. Serà juntament amb dos grups afines i còmplices. Són els grups El mal ja està fet i FP, que formen el tripartit, una mica de pof aquest tripartit, i que estaran tocant en el Sugar Illegal Fest, que és, senyors, senyors, una mena de mercat de música viva de Vic alternatiu. És una mena de, pues, de festival paral·lel que es fa allà en el Sucre, i on jo vaig anar un any precisament amb alguns d'aquests components dels Subvencibles, i la veritat és espectacular, perquè hi ha com 4 o 5 escenaris, entre comillas, si se li pot dir escenaris, instant, al mateix temps. Allà estan tocant al redor d'aquest edifici del Sucre un munt de grups alhora, de grups de punk, d'esquia i de tot. La veritat és bastant una mica quasi psicodèlic tota la situació. Però bueno, la veritat és que es poden veure bons grups, hi ha bastanta gent, ambientillo, i és sempre agradable fer una visita allà a Osona. Doncs aquest 7 de setembre, perdó, 14 de setembre, començarà aquest 7è, 8è ja Sugar Illegal Fest. Budeyam, ni més ni menys, tornaran allà a fer aparició, un mític grup de hardcore de la roca, Budeyam, TCN, Afghanistan, Yeyes, també de la roca, hardcore, Empty Hits, El noi del sofà i Desperdicios, divendres 14. I el dissabte 15, l'endemà, com us dèiem, el tripartit invertit estarà allà tocant, amb el ja està fet FP i el Surfing Sirles, juntament amb els crits Ferguson i Botox Housewife. Això el dissabte 15, allà en el 8è edició del Sugar Illegal Fest. Aneu, si ho voleu buscar fàcilment, aneu allà en aquest edifici del Sucre, a la xemeneia d'aquest edifici, i és a partir de les 11 de la nit i, per suposat, absolutament gratis. Bueno, més cosetes. Dir-nos que les festes de Vallcarca no han acabat. En realitat, aquestes festes que us deia organitzada per l'Assemblea Ocupa segueixen avui. Allà en el carrer Argenteria hi ha una mena de superet i passe de vídeos, o sigui que si vol acostar-se algú que hi vagi. I al carrer del costat, al carrer Cambrils, hi ha les festes que munta aquesta associació de veïns del carrer Farigola, de veïns de Vallcarca. També prou amena, amb barres realment populars, i on sempre a un li passen coses bastant gracioses. O sigui que encara esteu a temps també per anar-hi aquesta nit, demà a la nit també, i dimarts 11 de setembre, la diada, durant el dia, amb força activitats, i per la quitxalla, per tota la família. La veritat és que és un plaer estar allà ballant, i ballant gent de diferents generacions passant-s'ho bé. Ahir vam estar amb una orquestria que hi havia allà, i la veritat és que on s'ho passa bé. També passen coses curioses, a vegades, bueno, un estava bé, i l'estan invitant, després descobreix que potser la persona que està invitant és policia, coses aquestes que passen, però bueno, sempre és divertit i és festa major. Bueno, va, fiquem-vos alguna cançoneta més i ja veureu, és una sorpresa. Després explico el perquè. Lee Mas, Manche du Kebab. Toute la journée, j'ai fait du kebab. Salade, tomate, oui c'est mon tas. Derrière le comptoir, je prépare le pain. Je le caresse de mes deux mains. Sur le rappeur, le sandwich grec. Mayo ketchup, sauce blanche potelette. C'est tout à l'heure. Sur les moutons, de faire des brochettes, mais pas des cochons. Chez nous, il y a des odeurs de rien qui resteront sur tout événement. Des petits cartons bien remplis d'huile pour digérer, c'est plus facile. Tous les jours, c'est qu'elle va partir. Il y a de l'ambiance, il y a de la musique, il y a des clients qui kiffent les boulettes et d'autres. Durant els últims programes us estem proposant, fent una selecció de canciones del verano, que creiem que podria ser la cançó del verà de l'estiu 2007. Doncs pues aquesta és una altra proposta. Dans la broche, qu'est-ce qu'on transpire? Les filles aiment ça, on les attire. Moi, je veux que le rêve américain, faire du kebab pour les ricains, avoir une chaîne de restaurants, et mon nom en lettres d'argent. En attendant, il faut que j'applique la cuisine et toute la boutique. Le fond de la queue, où baignent les frites, et les jolies nappes en plastique. Si un jour je te cherche une adresse, ici c'est le rang de la Grèce. Retiens ce nom, restaurant d'Ila, spécialité pure et kebab. Menys dur kebab, una cançó que està fent furor al nostre país veí, a la França. Curiós aquesta apologia del kebab d'aquest personatge, Limas. Jo soc una persona a qui precisament no li agrada molt especialment aquest menjar, el kebab, el menjar especialitat turca que s'ha imposat a molts llocs, a molts països d'Europa. La veritat és que a mi em té bastant fart, no és un menjar que m'agradi menjar, tot i a vegades a la nit, allò que no tornes a casa a sopar o el que sigui, però ho intento evitar bastant, no? Això no vull dir que no ho feu vosaltres, però una cançó curiosa aquesta. Mange du kebab, mange du kebab, mange du kebab. Mon ami, rendez-vous sur www.mangedukebab.com. Bueno, ja ho he sentit, mira si la voleu aconseguir aquesta cançó o no podeu fer. Doncs bueno, un dia donaria per fer un programa sencer, els hàbits culinaris i sobretot aquestes modes culinàries que s'imposen als carrers de les nostres ciutats i el kebab podríem parlar largo y tendido. Precisament, anant a Euskadi, cada cop que vaig a Euskadi, amb això em ric molt, em fa molta gràcia, perquè allà també ha arribat, s'ha imposat el kebab, potser no tant com aquí, no tant com a Barcelona, també hi ha una comunitat musulmana molt menor que la que hi ha aquí a Barcelona o a Madrid, però també és més graciós que s'imposi ja en un país, Euskadi, on el menjar, la cuina, realment té una importància tremenda. No dic que aquí no ho tingui, però no és el mateix que allà al País Basc, on la gent realment disfruta cuinant i menjant, i on la gent menja al carrer i a més es menja bé, els famosos montaditos. I bueno, la veritat és que hi ha una tradició diferent, no? Ja, la gent li agrada cuinar, ja sabeu que hi ha fins i tot aquests cercles culinaris on fins i tot està prohibit l'entrada de dones, bueno, algú discutible, però això ja, per suposat, seria un altre tema. El cas és que allà, però, tot i això, tota aquesta tradició, s'ha arribat, no diré imposar, però ha arribat també el kebab. I és graciós veure allà pels carrers de Bilbao o de Vitoria com et trobes kebabs que han agafat antics locals, bars de tota la vida de Casapatxis o bars així, però sense cap lari lletero. I us fa molta gràcia veure amb les lletres, la tipologia típica de lletres basca, amb el bar, no sé, amb euskera, i que serveixen kebab. Bueno, una cosa graciosa, els temps que corren, senyors, de globalització, i això, evidentment, també afecta les nostres panxes. Bueno, doncs deixo de dir tonteries i fem una miqueta més d'agenda, quan, ui, sembla que tenim una trucada. Bueno, ara l'atendrem com és degut i continuem aquí, continuem de FM. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bueno, senyors, doncs que tenim una trucada, per fi. Ja no confiava molt en ello, però bueno, ja veieu que sí, al final la gent, els majares tenen paraula. Venga, a ver, vamos a ver quién nos está llamando. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Identifíquese. Soc la Cecilia. Ah, la Cecilia. Molt de temps que els oients contrabandistes no escoltaven aquesta veu sedosa, no? ¿Qué? Que hacía mucho tiempo que los contrabandistas oyentes no escuchaban esa voz aterciopelada. Pues está por ahí lejos, no sé si lo has dicho tú, pero está por ahí, recopilando sí. Cosillas para el programa. Algo hemos dicho. Sí, ¿no? Ya nos explicarás qué has traído y a la audiencia le explicarás. Esta cosilla y Ya, ¿por qué parajes? Ya en el próximo programa lo escucharé. Muy bien, ¿y dónde estás ahora? Pues ahora estoy en Tárrega, porque me daba como posibilidad irme directamente para la gran ciudad y me venía para acá para el festival de teatro. ¿La feria de teatro de Tárrega? ¿Cómo no? ¿Qué? La feria de teatro de Tárrega, sí, famosa en el mundo entero. Estoy. ¿Mucha gente? Demasiada gente, ¿no? Mucho calor, no me podía entrar en casi nada porque se acababan las entradas, pero bueno, mira, ¿polvo? Viendo lo que nos encontramos. Uh-huh. Hombre, si algo ha definido siempre esa feria es la multitud y el polvo. Sí, un montón de polvo, uh-huh. También. Super guarro, montos de calor y... Qué bien, lo estás vendiendo, ¿eh? Anímense a ir a Tárrega. Anímense y vengan al festival. Eso. De Tárrega. Bueno, yo había ido muchos años seguidos, 3 años seguidos, hasta vender cervecita y todo en mis épocas mozas, pero ahora ya hace tanto que no voy que ni me acuerdo. Hará casi 10 años. ¿Por qué no vienes? Pereza. ¿Te hartaste de polvo o qué? Sí, me harté. De edad con 3 años seguidos me harté bastante. Pero bueno, ya va tocando. Yo tenía que venir para verlo. ¿Y algo interesante has visto? Pues no, ya te digo que intentando entrar en cosas, porque había un espectáculo de barra que pintaba bastante bien, y se han agotado las entradas porque hay mucha gente y ahora vamos a intentar ir a uno de danza y estamos viendo uno de malabares aquí en la calle, pero la verdad es que no, todavía no hemos conseguido ver nada que valga la pena comentar. Precisamente una compañera majara hace también ahí una especie de danza, pero bueno, supongo que ya habrá sido ya. Sí. Y hay cosas... No te oigo muy bien. Uy, gritaré un poco más, pues. Sí. ¿Y hay cosas en la calle aún? ¿Sigue habiendo más espectáculos en la calle que dentro o ya no hay tanto ese equilibrio? Sí, no, en realidad... Bueno, en casi todas las calles hay cosas y bueno, aparte del circuito oficial hay mucha gente que viene a probar suerte y van haciendo cosas, o sea que en casi cada rincón puedes encontrar algo. Uh-huh. Pero igual para todo lo que podría ser más interesante hay que hacer cola, hay que entrar dentro y muchas veces pagar. Te jodido, ¿no? Y supongo que cada vez hay que pagar para más cosas, que es lo que suele pasar cuando a las iglesias, ¿no? Qué raro, ¿no? Ya. No pasa ningún otro sitio, ¿verdad? Pues yo, mira, este verano precisamente, no sé si también tú tuviste ocasión, me pasé por Edimburgo, donde hay... Si Tárrega es el festival más grande de teatro de España, el de Europa, y no sé si hasta del mundo, es el de Edimburgo. Y pasa un poco lo mismo, pero quizá multiplicado por 1000, que es que te agobias con tanta gente y con tanta oferta y todo. Sí, sí, yo, bueno, el año pasado estuve en el de Edimburgo, que también... No, el de Aviñón. En el de Aviñón. Que es el otro grande, ¿no? Y la verdad es que es un agobio, o sea, las paredes estaban cubiertas con carteles, había gente intentando llevarte a ese espectáculo por todos lados, y pues, igual una cosa más pequeñita estoy a mi casa. Uy, altercados otra vez en Tárrega. ¡Oh, me atacan! ¿Sabes que en Tárrega hace unos 15 años hubo unos disturbios bastante tremendos? ¿Por el festival? Bueno, oye, la gente tomó el ayuntamiento y todo, empezó durante el festival. Y bueno, llegaron a venir dotación policial de hasta fuera de Cataluña y bueno, los juicios aún ha habido algún juicio hace poquillos años porque la verdad fue bastante gordo eso. ¿Por qué motivo? No, empezó todo por una tontería de que la policía estaba echando a un grupo de la calle, no sé, típica cosa pequeña que empieza así con una tontería y acabó en unos disturbios bastante gordos y la gente ahí... policía echando a gente que vendía cosillas en la calle. Claro. También había un grupillo de pioneros vendiendo latas de distintas marcas de cerveza aplastadas con los pies. ¿Cómo? Latas de distintas marcas de cerveza aplastadas con los pies. Ah, qué bonito, ¿no? Y botellas de vino con corcho dentro. ¿Pero eso era un espectáculo también? No lo sé, yo creo que estaban drogados. Ah. Pero no sé cuál era la intención. Aquí esa apología de esas cosas no se hace. Pues esto es lo que hay, ¿no? Lo que hay aquí. Corresponsal en la sección cultural de las Islas Mojaras. No puedo ponerle mucha. Pues sabes que te vamos a dedicar una canción, no te voy a dedicar, porque hablo en singular, porque estoy más solo que la una ahí. Una de la canción de un grupo de Edimburgo, precisamente, de Escocia. Un grupo ahí rockerillo, punk rockerillo, es que hoy hemos puesto bastante punky. Y ya sé que eso ya se va a remediar en sucesivos programas, pero hoy sí, hoy ha habido mucho rock aquí. Y ¿por qué no? Pues mira, vamos a poner un grupo escocés que nos vamos a dedicar. Bueno, estaré ahí el el domingo que viene. Muy bien, eso esperamos. Quien no sé si estaré seré yo, pero yo creo que ya se verá eso. Supongo que sí. Ya estaremos todos ya al completo, los majaras, prácticamente. Hablamos fuerte. Que ya estaremos todos al completo. Ah, qué bien. Prácticamente. Bueno, pues no sé, si tienes algo más que añadir. No, me lo guardo todo para... Guarda. Para el domingo, ¿no? Eso, no te duches, guárdalo todo para traerlo. ¿Que no me duches? Claro, guárdalo, ¿no? Los recuerdos de Tárraga. Bueno, no me lo avisan igual. Vale. Vale. No lo dudaba. Pues muy bien, muchas gracias por llamar. Pues de nada. ¿Cómo se oye ahí la radio en Tárraga? Pues no lo sé. Porque no he intentado, no tengo radio aquí. Bueno, no creo que se oiga, ¿eh? No creo. Igual por internet. Claro, igual sí. Muy bien. Bueno, pues ahí va esa canción de los recillos, ¿vale? Venga. Venga, un abrazo, majara. Un abrazo. Adeu. Uy, que no me suena eso. Sí, disculpeu aquest petit fall. Segurament estareu maleint, disculpeu, però bueno, ara sí, el recit. Bueno, sembla que se'ns va tallant, els problemes a vegades que ens dona internet, perquè sí, però estem intentant escoltar des d'aquí, també des del MySpace, però bueno, jo no defallezco, en verdad, ho sigo provant, no. Si no us ficarem una altra, ens ho provarem amb una altra, a veure què tal, Destination Venus. Bueno, els Recillos, per qui no els conegui, banda legendària de finals dels 70 i dels 80, des d'Edimburgo, van fer un punk rock i melòdic, que va crear escola també, bastant, bastant. Vinga, ara sí que els podem escoltar. Com diu? Bueno, i que per cert, com tants grups d'aquella època, doncs han tornat. Han tornat per Funtura ahir i fan una xica que no crec que passi per aquí, aquest any. Però, bueno, vete a saber. Si teniu ocasió, per suposat, de veure'ls, no us ho perdó, perquè la veritat és que és d'aquests grups, igual com parlàvem abans dels MC Fight, que ni que siguin, que ja no siguin ni un atisbo del que havien estat abans, un se'n pot anar a la tomba dient, bueno, pues via ese grup, almenys. Bueno, mentre intentem arreglar-ho, que sembla que s'ha ampliat, us deixem seguir amb els Kramer. Bueno. Parece que ahora sí, Destination Venus. Bueno, yo ya lo dejo para la semana que viene, prácticamente. Bueno, ho hem intentat, però ens comprometem a que a que la setmana que ve sí que puguem escoltar una miqueta tranquil·lament i com cal aquest gran grup, els Recillos, que com us dic fan una gira de retorno, que de moment sembla que només serà per Gran Bretanya, per Glasgow, Edimburgo, per Londres, i que difícilment anirà al continent, però bueno, ja si parlem d'alguna data aquí, per suposat que us avisarem. Van venir fa uns 3 anys o així a tocar, i bueno, per gent que va anar ja ens ho comentava, va ser un bon concert. Un grup que sí que vindrà d'aquelles contrades i d'aquelles èpoques, per les festes de la Mercè, per exemple, pel BAM, són els Undertones. Això ja, ja us ho explicarem, però la veritat és que també ha sigut una grata sorpresa. Bueno, i continuem amb el que us anava a comentar fins que hem tingut la trucada, que era una mica d'agenda, perquè després de les festes de Vallcarca venen les festes del barri veí, també un barri del districte de Gràcia, perquè no és Gràcia, que són, és el barri de la Salut, on està el Parque Güell. Pues a les festes alternatives de la Salut, que celebraran aquest pròxim fi de setmana, seran el divendres, dissabte, la setmana que ve, doncs també dins d'elles es faran els actes del 10è aniversari de la distribuïdora Logofòbia, d'aquesta distri que ha estat itinerant i que els últims temps ha estat a Barcelona, a la Vila de Gràcia, precisament, a la Fera, i que ara també busca emplaçament per aquesta ciutat. Doncs celebren 10 anys i ho faran amb una sèrie d'actes que començaran precisament el dissabte dia 15 a partir de les 6 i amb la pantalla de xiringuitos de totes les distribuïdores alternatives que aniran en aquesta trobada. Després, a les 10 del matí, perdoneu que m'he equivocat, i a les 11 ja hi haurà el pregón de festes i Logofòbico a càrrec de l'Alemanya i el Muletitas, ni més ni menys, o Sergi Temblar. L'Alemanya és un personatge de València, va estar també precisament la gent de Logofòbico, la va portar fa un parell d'anys a la Fera. I després hi haurà activitats per als nenes. Hi haurà actuacions de clown a pelo, flamenquillo, clown el pelito i taller de malabares. A les 2 hi haurà menjar popular, vegano i vegetarià. Hi haurà poesia i hi haurà moments de guitar indeterminats. Hi haurà aquesta actuació poètica. A les 4, xerrada, debat sobre la situació de les distribuïdores alternatives. I a les 17 hores hi haurà cantautors. A les 6 hi ha un monòleg anticarcelari i després a les 7 hi haurà flamenquito. I a partir de les 8 del vespre hi haurà els concerts amb dos escenaris diferents. Amunt hi haurà ni més ni menys que Put i Látex. És un gran grup de punk i lleia de València i Albacete. També hi haurà Derrota, hardcore group de València. Càmera de Gas, hardcore punk crusty de Madrid. I després també hi haurà DJ Berry, El Sarau, i Ofensiva Tecnopunk, DJ Buda, bueno, un poquillo de todo, això en l'altre escenari. I durant el concert hi haurà Correfocs, com va haver les festes de Vallcarca també, que sempre amenitza bé la trobada. Tot això serà el dissabte dia 15, dins d'aquestes festes alternatives de la Salut, a Trenques i Barranques. I les activitats seran a la Rambla Mercedes, anant a ver con el cotxe, bajo el Parque Güell. Això no té res, és com una petita plaça esplanada que hi ha allà a prop de l'entrada del Parque Güell, que dona més cap a prop de Vallcarca. I serà allà pues, el dissabte, i m'imagino que la nit abans també el divendres. Precisament una casa que està allà, els Bloques Fantasmes van celebrar 15 anys, van fer una festeta ahir, doncs aquí també els hi felicitarem. Bueno, pues, sembla que haurem de ficar una altra cançó, ja que ens hem quedat sense poder escoltar els Recillos, i el que farem és tornar a escoltar, perquè no, el Nuevo Catecismo Católico. Farem amb la cançó que tanca aquest disc que hem estat escoltant, que es diu 1530 segundos de Nuevo Catecismo Católico. Gent de Donosti, ciutat on precisament avui hi ha hagut sembla una miqueta d'altercados. Bueno, són coses que passen. Mi verdad. Los problemas I segueixen festes majors, no només a Vallcarca i la Salut, també són les de Poblenou que ja han començat i continuaran també el fi de setmana que ve. Entre molts altres concerts, recomanar-vos el dissabte dia 15, el concert de festa major amb Voltó i Ràbia Positiva des de Sants amb el seu hardcore positiu. L'endemà, dissabte 15, també hi ha la festa major a Poblenou, estaran el Ràdio Rahim i el PD Xerif, ni més ni menys, el senyor Xerif de Dr. Calypso. Tot això l'organitza la Casa Independentista de Poblenou i l'Assemblea i Octubre. Carrer Llacuna, carrer Ramon Turró, allà en el barri de Poblenou, metro Llacuna. Just wanna make some loud noise. I just ride with the sunny gun. Gonna kill your drums with a bullet of noise. Sunny louder, maybe mad. I just wanna disappear into the noise. Come on, baby, tell me a thing. Just cover me or feel the sound. Noise, noise. Gimme noise, noise. Oh yeah. Noise, noise. Gimme noise, noise. Oh yeah. Després dir-vos que tots els diumenges hi ha cicle de cine a la fresca a Can Canaletes, allà a Cerdanyola del Vallès, aquesta casa que masia que han recuperat i ocupat i l'han ficat tota bonica en aquesta localitat del Vallès, i són tots els diumenges a partir de les 8:30. Avui, molt justet ja, a menys que visqueu al costat, fan Así en el cielo como en la tierra del senyor José Luis Cuerda, però recordeu que ho fan tots els diumenges a partir de les 8:30 i ja gratuït a Can Canaletes. Per arribar-hi, bueno, és un caminillo, bueno, investigueu. Oh yeah, no! Bueno, ja anirem entrant a la recta final i us ficarem ara una cançoneta d'un grup, bueno, que aquest any ha fet a Istragos, a l'Assemblea Majares. Són un grup que ja porta bastants anys, veteranillos, són de Vilanova i la Geltrú, ciutat pàtria de molts músics, però aquest any ens han ficat més potser que altres anys, no sé, ens ha agafat així. De Movidas, Yves Saint Laurent. Precisament a aquesta ciutat musical que és Vilanova i la Geltrú, hi haurà un festival 14 i 15 de setembre, Festival Eclèctic de Música Trenuit. Americanes, corbates blanques, camises de lentejuelas, faldas de bailarina, què més? Piercing, tatuajes, discos de Bob Marley remezclado con ace, pelucas teñidas de rubio, Yves Saint Laurent. Los Fischer Spohner de Alemania, pescadito frito del bueno. Ahí vienen estudiando cine, estudiando Toulouse-Lautrec. Bueno, mentre escoltem aquesta gran cançó, sembla que hem tingut una trucada. A veure si la passem. Hola, bona tarda. Bona tarda, Mahara Solitario, estàs avui? Sí, solitario, però veig que bueno, hi ha trucades i hi acompanyen, eh? Sí, sí, ja veig molt. Que tens els teus acompanyaments telefònics d'aquí, d'arreu al món. Sí, has vist, no? Em van xivando cosillas, tengo apuntadores. Pues què, com estem? Bueno, presentis, no?, primer de tot. Sí, bueno, sóc una gran contrabandista aleteadora i aquesta vegada està a l'altra banda de la ràdio, que també mola estar aquesta banda. També, no? I sentir la que fan la resta, sí, sí, sí. Aquesta, de la posició còmoda del sofà. Sí, horitzontal. Què diuen? Que ha estat un fi de setmana agitat? Ha estat un fi de setmana de Tàrrega, de fira, i ha estat divertit, però comparteixo el sentiment aquest que tenia la Mahara, que ha trucat, que ha arribat a tot arreu, arriba tard, que no n'hi havia entrades, que així ja estaven donats els números, i una mica sentiment d'això, d'arribar tard a tot arreu, perquè està tan sumament ple que ho tenia superplanificat, o fins i tot si volies comprar entrades per algun espectacle que t'interessés una mica, possible, ja no hi quedaven. Agobiante, no? Però sí, sí, sí. Agobiant per una part, després n'hi ha hagut espectacles que han estat molt bé. Aquest de Barra que comentava ella, nosaltres vam poder entrar, però perquè ens van colar, perquè coneixíem la gent que ho feia. Però i ens va costar molt, de totes maneres, i bueno, la veritat és que estava molt bé aquest. Tenia així un caràcter intimista molt divertit i, bueno, si el tornen a fer, que segurament el faran per qui elabora d'aquí a un temps, ja hi donarem informació al respecte. Clar que sí. I veient coses pel carrer? I veient coses pel carrer, la veritat és que això estava força bé. De fet, era gairebé més interessant perquè no tenies la pressió d'arribar en una hora a un lloc determinat i tenir la sensació de que havies arribat tard. Només anaves caminant i et trobaves a la gent aquesta que està com si haguessin fora de programa, i que va ocupant els espais que no estan ocupats per altres persones i van fent coses. I realment hi ha gent que té molta força, no? Només amb la seva presència ja comença a interactuar amb la gent i és molt ràpida i bueno, t'ho passes molt bé. De fet, tot i que n'hi ha un ambient molt de pols, n'hi ha molt bon ambient, vull dir, no? Claro, no? Hi ha molt bon rotllo i refregar-se pel pols també està bé. Sí, que? Refregar-se pel pols també està bé, per la pols, no? Bueno... Clar, jo és que la imatge que... De tant en tant. Però el que em refereixo és que és un d'aquests festivals que, tot i que està molt petat, n'hi ha com una mena de bon rotllo, un hippismo, un panquiruli, és com una mescla sí, bastant divertida, i a... Això que comentàveu vosaltres de que fa 15 anys, no? Això que va passar amb la policia i tot això, jo crec que últimament segur que hi ha algun que altre problema, però no és... Difícil que es torni. No és com si és una festa conflictiva. De fet, també no n'hi ha aquest desplegament policial que estem acostumats a veure a Barcelona. Tot bastant discret, n'hi ha molta secreta, que evidentment no t'enteres que secreta, no sé que estiguis molt al loro. Ah, home, algunos canten, eh? Jo vi algunos por Baicar que ahir, però bueno, en general potser sí que coli algun. Ja, però jo us refereixo a la fira de Tàrrega. Sí, però vull dir, bueno, si vas... Sí, però bueno, que no n'hi ha aquest desplegament oficial de policies que pot haver-hi a la plaça Reial cada dia. Ja, no, està clar que no. Com molt trobes dos allà perduts, però no... Home, i amb tota la gent que hi va, no? Tàrrega és una localitat petita, des del que és una població bastant petita. Es desborda. I es deu de clar, desbordar, o sigui que... Déu-n'hi-do, no? Fins i tot que pugui la gent conviure i amb harmonia i disfrutant de les espectacles, o no, però sense molts altercados. Sí. Hi ha països on amb molta menys gent, ara que hi ha un esdeveniment, sempre acaba bastant malament. Sí, però mira, en aquest cas sembla que n'hi ha una certa harmonia. Bueno, també el fet de que n'hi hagi espectacles així, que no... Suposo que pot ser el tipus d'espectacle que es desenvolupa, també fa que hi hagi aquesta sensació d'harmonia. Clar, és per tot el públic, no? Sí, està plenent. Clar, això fa molt, que hi hagi nens per tot arreu, a l'àvia que també ho està mirant, és bastant heterogeni, no?, el públic. Molt bé. Però bé, bona l'experiència. No sé si per anar molt sovint, però bueno, per repetir alguna que altra vegada, sí. I sense anar a la zona acampada, no? Al Patatal. No sé si bueno, vaig dormir en una furgo. Amb una furgo fantàstica i un dia en una furgo i un altre dia en una casa d'una col·lega. La casa estava bastant millor, però bueno, la furgo és molt divertit també. També té el seu punt, no? Sí, sí. Molt bé, i quan tornarem a tenir a l'ETO? Doncs dissabte vinem. Dissabte vinem. Vinem, sí, sí. A les 5 de la tarda? 5 i mitja. 5 i mitja. 5 i mitja, 7 de la tarda. Apunteu-se-lo, la gente. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver trucat. Disfruta del repòs, si és que optes pel repòs. I, bueno, esperem també algun dia tornar a fer una Leteo Mahara, no? Sí, doncs haurem de fer una altra, sí, sí. Podem fer una Leteo Mahara o podem canviar i fer una assemblea desequilibrada, però, bueno, tots els dos formats estan permès. Sí, no? Estan bé. Sí, sí. Molt bé, deixarem continuar la cançó que estava sonant abans, que mira, te la vamos a dedicar, no? La de Yves Saint Laurent, no sé si t'agraden els de Movidas, però és prou divertida. Vale, l'escoltaré en emoció i devoció. Pues vale, vamos a poner entera otra vez. Venga, som-hi. Pues una abraçada. Apa. Desequilibrante. Adeu. Quiero un tanga invisible y te lo voy a comer entero, Natalie Brucia. Quiero un traje de mi querida Drover. Quiero un traje de Yves Saint Laurent. Los mejores trajes para esta pasarela tengo Destroyer, el Abarna y las Six on Speed. Zapatos de tacón, americanas, corbatas blancas, camisas de lentejuelas, faldas de bailarina, ¿qué más? Piercing, tatuajes, discos de Bob Marley remezclado con Ace. Pelucas teñidas de rubio. Y Salomé, y Salomé. Vienen los Fischer Spohner de Alemania. Pescadito frito del bueno. Ahí viene, estudiando cine. Estudiando Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec era enano, pero llevaba pinceles en la mano. Era discotequera. 93-317-7366. Podeu trucar al 93-317-7366. Era. També podeu escriure a assembleamajaras@gmail.com, assembleamajarastotjunt@gmail.com. I pels discotequeros també teniu un apartat de correus on ens podeu enviar qualsevol cosa. Figueu destinació Assemblea de Majares, o si no, per, si és per tota la ràdio, només Contraland FM, apartat de correu 748 del 08080 Barcelona, apartat de correu 748-080-80 Barcelona. Bueno, i en això que s'acaba la canció, esta discotequera dels de Movidas, pues ho estàvem dient abans que ens truquessin, que hi ha precisament un festival allà, Festival Eclèctic de Música a Vilanova, que és una de les poblacions on hi ha més festivals de música en aquest país, és tremendo, sempre estan a haver-hi festivals, ja vam portar aquí un cop uns invitats que en muntaven un, però bueno, aquest és eclèctic, és el que té, el Tranuita, i estaran entre altres un grup de Manchester que es diu Northern Uproar, que fan indie rock, els Dorian de Madrid, un grup ja bastant conegudet de tecnopop, els It's Not Not, que fan punk indie experimental, mig de Barcelona, mig de Vilanova, la Pegatín, de Montcada i Reixac, Arcada, el Chibi, el mític pornoautor de Madrid, Arango, el Role, etc. I també algú de punky, amb un grup freak punky, 20 duros, es diuen, de Vilanova, una miqueta de tot. Pues bueno, senyors, amb això ja anem encara en els últims moments. Ja que estàvem ara parlant de Teatrio i de cosillas, tant la Tetília com l'Helena, que ens ha trobat, han estat a les Fires de Tàrrega i ens estan explicant aspectes que han vist, jo us volia parlar, ni que sigui un minut, d'un gran espectacle tremendo que es diu Coses Guapes. Coses Guapes de les Fees. Aquesta parella de personatges, també majares, elles, que van estar divendres a les festes alternatives de Vallcarca, bueno, les festes punquirules de Vallcarca, però també van rolant per tot arreu. Van estar també a les de Gràcia i bueno, van fent els seus bolillos i tenen diversos espectacles. I jo vaig poder assistir en un bar que es diu el Bar Elèctric, que hi ha programació musical i de tot tipus, a un espectacle que fan de títeres per adultos, que la veritat és tremendo, jo se'ls recomano tots si tornen a fer-lo ja a l'Elèctric o on sigui, ja us anirem dient, però la veritat és que és molt divertit, a més ahí dignificando este oficio de títere, tu passes molt bé, la veritat, amb els personatges creats, amb alguns t'identifiques i tot, i passen bona estona. Coses Guapes ahí, les Fees, que van estar en el Bar Elèctric i que suposo que tornaran a anar-hi d'aquí uns mesets o alguna cosa així. Si no, també hi ha altres conciertillos ahí, a la Travessera de Gràcia, a prop de Sant Joan, en el barri de Gràcia. Van fent conciertillos gratis normalment i també altres espectacles, projeccions, etc. Contacontes, per exemple, està una antiga contrabandista fent els seus contacontes, i això ho fa un parell de cops a setmana, és la Numancia, i estarà, per exemple, demà a les 10 de la nit. I bueno, hi ha una miqueta de tot. També estaran el dissabte 15 els Operación Cangrejo, que és una banda que precisament va estar tocant ahir a les festes de Vallcarca, pues estaran el dissabte 15 allà a partir de les 11 de la nit. Pues tot això és allà en el Bar Elèctric, que està a Travessera de Gràcia, número 233, en el barri de la Vila de Gràcia. Bueno, i nosaltres anem despedint, va, fiquem una miqueta de musiqueta i us diem les últimes informacions. Ui, a veure, mira, us intentarem posar una cosa molt curiosa, no sé si funcionarà, però ja que estem en vísperes de la Diada, la Diada l'11 de setembre, bueno, és un dia no només patrimoni dels catalans, ni molt menys, eh? No us en penseu, ja sabeu que malauradament va ser una data trista pels xilens, però també en els últims anys, evidentment, si hi ha un fet que ha adquirit protagonisme i l'ha tret a la Diada Nacional Catalana i també a la... el recordatori del cop d'estat de Pinochet a Xile, evidentment, és l'atemptat de les Torres Gemeles. I per ahí va rolar una cançó bastant peculiar, d'un personatge encara més peculiar d'Equador, que, a veure, estic intentant batallar per ficar-vos-el, i si podem fer-ho, la veritat és que al·lucinareu força. Mentrestant, mentre ens ho anem preparant, va, us ficarem alguna altra cosa, per exemple, els Scorpions, per què no? I us recordem que encara esteu a temps, si voleu, de trucar al 93-37-7366. Ace of the Tiger. I ara que hem estat parlant de festes majors, dir-vos també que un altre any han arribat les festes alternatives de Bibiche, aquest bonic barri d'Hospitalet del Llobregat, que fan ja també unes festes alternatives força veteranes. Aquest any arriben ni més ni menys que la desena edició. Desenes festes ja de Bibiche, 10 anys donant la volta a les festes. Pues van començar ja el divendres i seguiran fins al dissabte 16. Busqueu per ahí la programació i bueno, la veritat, podeu disfrutar d'aquestes festes que també cada any van aglutinant més genteta per allà a l'Hospitalet. Bueno, pues a veure si podem ficar-vos això. Recordeu que esteu a l'Assemblea de Majares. Avui és diumenge 9 de setembre i estem en directe. I ja ens despedim amb aquests últims 4 minuts de programilla i a veure si sí que podem escoltar aquest personatge curiós que us deia. Diciembre del 2001, siendo las 8:46 de la mañana, Estados Unidos sufrió la mayor ofensiva de su historia que culminó con la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York. Su nombre es Delfín y es de Cuba. ¡No! Torres Gemelas, una altra candidata a cançó de l'estiu, que ja deu portar uns quants anyets rolant. ¡Todo el planeta se convulsionó! Delfín des d'Equador i el seu hit Torres Gemelas. Jo us recomano que busqueu el vídeo, ja sabeu on. Que perdieron sus vidas el 11 de septiembre del 2001 por buscar un sueño americano. un bon colofon al programa d'avui. Ens hem despedint ja, recordem que això és de l'Assemblea Majares, que el proper diumenge 16 hi haurà alguns majares que hi fem programa, no sabem quins, però n'hi hauran. Segur que estarà la Tetília ja explicant-vos les seves batalletes i què és el que ha estat fent por ahí. També aviat tindrem Odor de Manos Tijeras, que ara mateix està fent les seves maldades encara a Portugal, en un festival, el Festival Avante, però ja li queden poquetes hores i en rei ja ens el repatrien cap aquí. Ja sabeu, també podeu escoltar el programa en podcast a Majares, majares.contrabanda.org. Si no, el més senzill, a la web www.contrabanda.org, a la secció podcast. Ha sido un placer. Bona nit. L'assemblea de Majares se va por donde ha venido. Símptomes de sentir sempre el mateix...